Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese günaydın, iyi günler tekrar. Bisiklet Zinciri programında geçtiğimiz iki hafta boyunca psikolojik deneyleri, sosyal psikolojik metodolojiyle yapılan deneyleri konuşmuştuk. Tabii günümüz ahlak standartlarına pek uygun olmadığını ama bu ilginç deneylerin, ilginç sonuçlarının günümüz insanını anlamamız bakımından da ilginç sonuçlar doğurduğunu konuşmuştuk. Tekrar bisiklet zincirinde isterseniz biraz soundtrack, film müzikleri ve efektleri üzerine konuşmaya devam edelim. Daha önceki programlarda epey bir yönetmenler üzerinde ya da filmler üzerinden muhabbet etmiştik. Tabii ki daha çok işin teorik altyapısını ve pratik sonuçlarını da konuşmuştuk. Sonuçta bu işin içinde olan birisi olarak kognitif, nöromüzikolojik bir bakış açısıyla işittiğimiz dünyanın, işittiğimiz evrenin, gördüğümüz evrenle interaksiyonunu işte sinesteziyamız olmasa bile ne kadar değişik şekillerde birbirlerini etkilediğini, bundan dolayı da reklamlardan tutun da filmlere bu malzemelerden nasıl yararlandığını, insanların ve de özellikle de nasıl modifiye ettikleri ve ortaya çıkacak olan algılamanın da nasıl mecburen modifiye olduğunu zaman zaman ufak ufak konuşuyoruz. Fakat geçtiğimiz günlerde ilginç bir şeye rastladım. Normalde film müziklerini filmle beraber analiz ettiğim için hiçbir zaman o film müziklerini filmden bağımsız olarak sanki bir konsermiş gibi dinlemediğimi fark ettim. Çünkü rastladığım şey Hans Zimmer'in 2017'deki Prag konseriydi. Bu arada tabii film müzikleriyle ilgilenenler mutlaka Hans Zimmer'i bilirler. Çünkü hangi filmin altına baksak, önemli filmin ya da ünlü filmin altına ya onun bestelerini ya da onun düzenlemelerini, orkestrasyonunu hatta performanslarını izleriz. Mesela işte Aslan Kral, Interstellar, Gladiator, Inception, Dark Knight, Da Vinci Code, Pirates of Caribbean, Dunkirk, Last Samurai, Batman, Rain Man falan filan yüzlerce filmde, bilinen yüzlerce filmde soundtrack açısından imzası vardır Hans Zimmer'in. Fakat dediğim gibi Prag konserini canlı seyrederken şunu fark ettim kendimde, hiçbir zaman film müziklerini bir müzik eseri olarak dinlememiş. Açıkça itiraf etmek gerekirse biraz sıkıldım. Çünkü hep tabii ki görsel malzemeyi, işte o filmlerde, reklamlarda gördüğümüz mesajın ya da almamız gereken mesajın görüntüyle etkileşim sonucunda işitsel malzemenin etkisini analiz ediyorum ama tam tersini yapmadığımı fark ettim. Dolayısıyla da aslında tek başına dinlediğimde film müziklerinin bu sefer görsele ihtiyaç duyduğunu da fark ettim. Bu arada filmlerde kullanılan bir takım filmlerden bağımsız olarak bestelenmiş müziklerden bahsetmiyorum. Sadece o film için, ki genelde kompozitör ya da aranjörler dev ekranda o filmi seyrederken aynı zamanda orkestrayı yönetip filmin peyzajına bir görsel malzeme hazırlarlar. Eğer Tarantino gibi, Coen kardeşler gibi, zaman zaman Martin Scorsese gibi bunun tersini yapmak isteyen bir öyle bir amaçları yoksa genelde bu böyle yapılır. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki programlarda biraz da film müziklerini, filmi nasıl etkilediğinden ziyade film, yani görsel malzemenin işitsel müziği, işitsel malzemeyi daha doğrusu nasıl etkilediğini de konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde ve programlarda bisiklet zincirinde programın da içeriği gereği müzikleri yeni gelişen tekniklerin de yardımıyla bilimsel olarak nasıl yorumlamamız gerektiğini, özellikle film müziklerini ve tüm bunlar içerisinde de tabii bunların sosyal psikolojik etkilerini konuşuyoruz. Ama tabii sosyal psikolojik olarak önemli olayları da gene bu sefer müziğin, filmin ve bilimin etkileriyle, ele alışlarıyla konuşuyoruz. Film müziklerinin üzerinde oldukça duruyorum, farkındaysanız. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca Coen kardeşlerin müzik anlayışlarını konuştuk ve örnekler dinledik. Daha önceki programlarda da tek tek bazı filmleri ele aldım. İşte Baba serisinin müziklerinin nasıl etkilediğini, Tarantino'nun nasıl kullandığını vesaire vesaire. Önümüzdeki programlarda tabii Woody Allen başta olmak üzere, Martin Scorsese olmak üzere kullandıkları müzikleri, hem bu müzikler gerçekten de dinlemesi keyifli, özellikle radyo programında, arabada, evde, radyodan bu tarz müziklerin gelmesi hoş oluyor. Ama bir yandan da tabii evrimsel biyoloji açısından bakarak, konuşmanın da öncesinde gelişen bir iletişim aracı olarak kullanılan müziğin beyinde kapladığı yerin, beyinde uyardığı yerlerin daha büyük olması itibariyle, yani konuşmaya göre, birçok etkisinin ve bilimsel olarak da birçok katkısının olduğunu söylüyorum. O yüzden de bu konularla ilgili sorularınız olursa Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz ya da önerileriniz olabilir. Bugün gene birazcık soundtrack üzerinde konuşacağım. Çünkü şimdi 1950 yılından itibaren çok ün kazansa da, bana göre aslında son 15-20 yılda film müziklerinin ya da dizi müziklerinin üzerinde çok daha iyi çalışılıyor. Çünkü artık kognitif nöromüzikoloji diye bir alan var. Yani müziğin kaynağından çıktıktan sonra kulaklara ulaşıp beyinde ilgili bölgeleri hareketlendirdikten sonra insanın davranışlarında, heyecanlarında, psikolojisinde, algılamalarında oldukça ciddi farklılıklara yol açıyor. Çünkü bunu artık MR teknikleriyle ya da bir takım teknolojik aygıtlar sayesinde, TMS olsun, işte EEG olsun, gözlemleyebiliyoruz. Hatta yapılan bazı testlerde dinleyicilerin eş zamanlı kanları alınarak analizler de yapılıyor ve böylece gerçekten de uyarılmak istenen duygunun, eşleştirilmek istenen film sahnesi ve işitsel algının doğru olup olmadığı test ediliyor. Şimdi bütün bunlar yapılınca da tabii artık pek öyle alelade dizi ya da film müziklerine rastlamıyoruz. Her ne kadar 1970'lerde, 60'larda yapılan bazı filmlerin önemli soundtrackleri, müzik kompozisyonları olsa da, bunlar biraz daha o müziklerin insanlar tarafından beğenilmesiyle ilişki kurulmuş bir özellik taşır. Yani özellikle işte bir koşuşturmaca durumunda o sahnenin insanda gerginlik yaratması için özel çalışılarak bestelenmiş ya da işte ona göre aralıklar, armoniler seçilmiş değil de daha çok işte Rüzgar Gibi Geçti'den tutun da bir sürü filmdeki o melodiler aslında bize bir şekilde beğendiğimiz melodiler olduğu için film müziklerini hatırlıyoruz. Ama artık öyle yapılmıyor artık. Belki ilk deneysel örneklerini Hitchcock'un işte Çığlık filminde ya da işte John Williams'ın bestelediği Jaws yaklaşırkenki o mifa gerginliği belki aslında ilk örnekleri sayılabilir, ama artık çok daha karmaşık orkestrasyonlar ve armoniler kullanılarak bir film ya da dizi etiketi çıkarılıyor audio olarak. Yani artık siz o izlediğiniz diziden, izlediğiniz filmden farkında olmadan tam anlamıyla bir yeni sonuç çıkaracak, tamamen algınızı değiştirecek bir arkada yeni bir boyut olarak müzik etiketiyle baş başa kalıyorsunuz. İşte bu dönem bisiklet zincirinde yine tabii ki bunlar üzerinde konuşacağım. Bugün biraz soundtrack olsa da önümüzdeki programlarda, biliyorsunuz ilk programlarda rüzgar sesinin, yağmur sesinin şömine karşısında ya da ateş sesinin nasıl etkilere yol açtığını konuşmuştuk. Onları dilerseniz tüm bisiklet zincirleri programlarının podcastlerine ulaşmak mümkün. Oradan da tekrar dinleyebilirsiniz. Bugün soundtracklerle ilgili genel bir konuşma yapmak istiyorum, ama benim şu demin bahsi geçen Jaws filminin aman yarabbim köpek balığı geliyor etkisini beyinlere kazımış o filmi seyredenler, serilerini seyredenler bilir. O melodiyi bir dinleyelim. sahillere yaklaşıp insanlar için tehlike oluşturan köpek balığının, Jaws'ın yaklaşmasını bu şekilde etiketlemişti John Williams. Biraz önce müziğini dinledik. Şimdi bir tane soru gelmişti yine soundtracklerle ilgili konuştuğumda. O da meşhur dizi Game of Thrones'un müziğiyle ilgili ne düşündüğüm ya da bunun bir nasıl bir etki uyandırdığıyla ilgiliydi. Sırf ben de bu müzik sahne ilişkisi açısından izledim bir kısmını. Çok da uzun, bir de benim tarzım dizi de değil, entrika mentrika, hiç benim heyecanlandırmayan şeyler. Ama tabii ki sahne eşleme, karakter ve müzik analizi açısından izlemesi enteresan. Öncelikle tabii ki Ramin Djawadi tarafından bestelenmiş bu kompozisyonlar son derece etkili. Ben bir defa çok başarılı buldum dizi soundtracklerini. Tabii programın başında söylediğim gibi artık o kadar bunu ciddiye alıyorlar ki, o kadar çok kaynak çıkmaya başladı ki son 5 yılda benim de içinde bulunduğum grupların yaptığı çalışmalar, son teknolojilerle insanların gerçekten bu müzikler hakkında ne düşündüğünü MR'larla, TMS'lerle, işte EEG'lerle ortaya koyduktan sonra tabii ki besteciler zaten kafalarında bir fikir var. Zaten şunu şöyle bestelersen burada bir majestik, kraliyet konvoyunun geçtiğini hissettirebilecek bir duygu yaratabilirim diye bir fikri var ama artık bu kognitif nöromüzikologlar bunu test edebiliyor ve günümüz şartlarında belki de modifiye ediyor, biraz daha sağını solunu değiştirerek, hatta enstrümanları değiştirerek hafızadaki çok daha farklı duyguların geri getirilmesi sağlanabiliyor. Şimdi tabii bu o kadar gelişti ki bu Game of Thrones'da aslında neredeyse her bir sezonun kendi soundtrack albümü çıkıyor. Yani o kadar kendi dizinin kendisi kadar ilgi görüyor. Fakat burada şunu söylemek lazım. İyi bir besteci için bu tür besteler çok da zor olmasa gerek. Neden? Çünkü aslında bir etiket yaratılmaya çalışılıyor. Örneğin Game of Thrones'daki hikayede aslında olayın geçtiği yer itibariyle bizi orta çağa götürebilecek, kıyafetlere de bakarsanız öyle, kurgusal olarak da öyle, bir fiktif orta çağa andırıyor. Dolayısıyla da besteci hemen orta çağda kullanılan işte o tipik beşli aralıklar ya da enstrümanlar ya da işte bize onu daha çok majestik hissettirmek için koral kullanımları hemen elinin altında bulunduğu için bunu tasarlayabiliyor. Tabii ki buradaki ince hikaye o melodilerin çok parlak, yaratıcı bir müzikal zihinden çıkması ama onun dışında işlenmesi açısından insan zihninin işte bu görüntüyle aktarılmak istenen duygunun eşleştirilebilmesi açısından gerekli bir müzik tekniğinin kullanılması. Şimdi tabii isterseniz onun temasını dinleyelim ve hatta bir iki bölüm seçeyim Game of Thrones'dan beğendiğim soundtracklerinden. Önce ana temasıyla girelim 3-4 dakikalık. Tabii orada o büyük bir imparatorluğu, büyük bir aile, büyük bir hanedanlığı vermek için kullanılan, ki bunu da duygu ve düşünce müzik eşleşmesi programında anlatacağım. Yani gerçekten de yani o kontrabas ne yaptı da, arkadaki tuba ne yaptı da biz bir anda bir kral kortejinin geçtiğini hatırladık. Bu da tabii ki daha bir armonik ve ritmik analize giriyor ama hiç merak etmeyin, bunu da en anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağım önümüzdeki programlarda. Dediğim gibi Game of Thrones'dan isterseniz hem ana temayı hem de benim seçtiğim bir iki bazı bölümlerde kullanılan soundtrackleri dinleyelim, sonra devam ederiz. We'll be right back. people love their king. They know I saved the city. They know I won the war. The war's not won. Thank you. Ramin Cavadi bestelemişti Game of Thrones'un müziklerini. Önce ana temasını, sonra da benim seçtiğim 1-2 bölümde kullanılmış soundtrack parçalarını dinledik. Hem dizi hem film müziklerinin, soundtrack dediğimiz film ve dizi etiketlerinin ne kadar önemli olduğunu bugün konuşuyoruz. O kadar ki hatta artık canlı konserler de var. Örneğin hem Amerika'da hem Kanada'da geçtiğimiz yıl Ramin Cavadi yönetimindeki Game of Thrones Live Concert Experience diye konserler oldu. Ve bu yıl Mayıs'ta da Madrid'den itibaren, Madrid'den başlayarak Mayıs-Eylül arasında Avrupa'da da turladı bu Game of Thrones Live Concert Experience. Yani insanların bir o kadar çok müziğine de ilgi duyduğu bir durum. Kendi söylediği gibi, yani Game of Thrones'un bestecisinin de aktardığı gibi Cavadi'nin aslında ana temada bile hem bize bir ortaçağ setup'ını hatırlatacak bir müzik söz konusu. Tabii ki klasik müzik elementlerinden çok yararlanmakla beraber armonik olarak biraz daha Rönesans ya da pre-barok orkestrasyonlarını kullanıp bizi aslında yıl açısından, yani olayın geçtiği fiktif yıllar açısından biraz ortaçağa götürüp, çünkü olayların gelişimi daha çok ortaçağ kurgusunda. Dolayısıyla müzikle de bunu insanların canlandırmasını sağlıyorlar kafasında. Fakat bir o kadar da konunun nerede geçtiği, yani yüzyıl değil de nerede geçtiğini anlatmak için çeşitli lokasyon karakterleri kullanıyorlar ki bunu da zaten besteci Cavadi kendi anlatıyor. Yani bir temada biraz Güney İspanya'ya gidebiliyorsunuz. Diğer bir temada işte Orta Doğu ya gidebiliyorsunuz ya da aynı şekilde Hindistan'a, Afganistan'a kadar uzanan müzik. Ama o kadar küçücük elementler ki belki işte ikinci kemanın bir süslemesinde bunu duyuyorsunuz. Fakat tüm bunları birleştirdiğinizde baştan sona soundtrack sizi dünyada aslında bir şöyle bir dolaştırmış oluyor. Tabii işte burada hani nerede psikolojik davalar dönüyor? Dikkat ederseniz Game of Thrones'un aslında ana teması cello ile çalınıyor, violonsel ile çalınıyor. Bu da tabii hem kendi deyimiyle, ama söylemesine gerek yok. Zaten insanda bu yaylı çalgılar açısından daha karanlık diyebileceğimiz, tırnak içinde diyelim bari, daha karanlık sesler çıkartmasına yol açtığı için konunun mistik oluşu, neyin nereye nasıl gideceği, her türlü şeye, her türlü sürprize açık olabileceği gibi insanda kolaylıkla yaratılabilecek duyguların aslında bir parça ilk işaret fişeği olarak algılanabilir. Yani bu darker sound dediğimiz, daha da koyu bir sesle elde etmek aynı melodiyi bizde duygu yelpazesinde biraz daha gizem ve kötü şeyler ya da sürprizlilere açık şeyler göreceğimiz konusunda ipucu oluşturuyor. İşte bu yüzden de violonsel seçilmiş. Mutlaka, yani kendisi söylemedi ama öyle tahmin ediyorum. Violonselle beraber zaten bir de biliyorsunuz yaylı ve telli çalgılarda aynı melodiyi, aynı tonda, aynı rejisterde başka tellerde çalarak rengini koyulatıp açabilirsiniz de. Örneğin klasik gitarda birinci telde çalabileceğiniz bir melodiyi üçüncü tele alabilirsiniz. Pozisyon yükselir ama sol telinin daha kalın oluşundan ses desibel kaybeder, daha koyulaşır ve hava moleküllerinin hareketleri Aynı melodiyi dinlesek de bizi artık daha koyu pekmez kıvamında bir melodiye götürür ki aynı melodiden başka sonuçlar çıkarabiliriz. İşte Game of Thrones'daki violonselin sırrının da bu olduğuna inanıyorum. Şimdi gelelim benim evet Game of Thrones ve belki benim en çok sevdiğim Sherlock, BBC yapımı Sherlock'tan bahsediyorum. Bugün bunlardan müzikler dinleyeceğiz ama bu programlar boyunca soundtrack analizlerini sürdürmeye devam edeceğim. O yüzden de şimdi kendi favori dizimden biraz müzikler dinleyelim. Niye favori dizim? Çünkü ben nedense çok uzun süredir Sherlock Holmes kitaplarını birkaç kere baştan sona hemen hemen hepsini okudum. Dolayısıyla da artık o terminolojiye de sahip oluyorsunuz. Arthur Conan Doyle'ın Sherlock'a ve Dr. Watson'a, Dr. Watson'ın kaleminden çok ilginç kelimeler seçiyor. Bunu ayrı bir programda yapmıştım, podcastlerde ulaşabilirsiniz. Sadece spesifik olarak bir Sherlock programı yapmıştım. O yüzden bugün sadece bu BBC yapımı dizinin film müziklerinden bahsetmek istiyorum. Michael Price ya da Price bestelemiş BBC için. Bu da benim çok çok başarılı bulduğum bir soundtrack. Niye? David Price ve David Arnold bu Sherlock dizisi için Emmy ödülü de aldılar haklı olarak. Çünkü biraz önce Game of Thrones'da da söylediğim gibi lokasyon açısından iki önemli şeyi bir anda veriveriyor. Ben bu soundtrack'i tesadüfen duyduğumda Sherlock'a ait olduğunu bilmeden neredeyse Sherlock diyebilecek kadar ipuçları aldım. Neden? Çünkü hem bir yandan Afganistan'da yani doğuda Dr. Watson'ın doktorluk yapmış olması savaş yıllarında, bir yandan da işte Londra aristokrasisinin önemli kişilerinin müşteri olduğu Sherlock serisinde hem bize bir Viktoryan dönem yani 19. yüzyıl sonu İngiltere'si ve Londra'sını ama bir o kadar da işte Asya'yı, Doğu'yu hatırlatacak melodileri ve bu melodilerle birlikte ilgili enstrümanları kullanmış olmaları çok önemli. Tabii bu çok mu böyle dahiyane fikir? Bunu eğer Sherlock'un hikayesini biliyorsanız elbette ki hem Doğu'dan hem de Victorian İngiltere'sinden müzikler, enstrümanlar, müzik formları kullanmak tabii ki ilk akla gelen şeydir. Ama bir o kadar da tabii yine Mozart'ı niye büyük Mozart yapan şey? Tabii ki Mannheim Okulu'nun tüm tekniğini kullanır Mozart ama ona özgü melodiler vardır. İşte bu Sherlock'ta da Michael Price ve David Arnold'a özgü melodilerin, ince düşüncelerin, o yaratıcı, hoş müzikal damlaların varlığı bütün bu bilimsel verilerle çok iyi işlenmiş. Şimdi santur kullanımı ya da bizi işte Hindistan'a götürecek olan, Afganistan'a götürecek olan enstrümanların kullanımıyla beraber Scotland Yard'ı da hatırlatacak o vurmalıların polis teşkilatını aslında bir yanıyla da beceriksiz olarak gösteren Sherlock'un o mizahi yanı bu müziğin içerisinde var. Tekrar söylüyorum. Neresinde var Allah aşkına? Derseniz yani daha da böyle işin en dibine gitmek isterseniz merak etmeyin bu programlarda bunu sürdüreceğim. Zaten yeni bir tane tesadüfen birkaç aylık bir sene olmuş pardon bir makale geçti. Onun ayrıntılarını bir inceleyeyim. The Neuroscience of Hearing the Soundtracks of Your Life diye Christopher Berglund yazmış. Hayatınızın soundtrack'ini duymanın sinir bilimi diye çevireyim. Bu makaleden de önümüzdeki haftalarda bahsedeceğim. Çünkü gene MR teknikleriyle beynin uyarılan bölgeleri arasında ilişkiler kurulmuş. Ki onun 2014 yılındaki makalesini de burada anlatacağım. Çünkü Network Science and the Effect of Music Preferences on Functional Brain Connectivity from Beethoven to Eminem adını taşıyor. Yani müzik seçimlerinde fonksiyonel beyin işlevlerinin network'ü, ağı ele alınmış bu makalede ki Beethoven'dan Eminem'e kadar bir sürü müzik incelenmiş, araştırılmış, analiz edilmiş. Onları da size önümüzdeki haftalarda anlatacağım. Yine dediğim gibi Sherlock'tan dinleyelim. Hem ana temayı dinleyelim hem de benim o dizide beğendiğim soundtracklerden bir seçki yapayım. Michael ve David'in bestesinde BBC yapımı Sherlock'un soundtrackleri. Evet, bugün biraz Sherlock'tur, Jaws'tır, Game of Thrones'dur. Yine film müzikleri, dizi müzikleriyle ilgili genel bir konuşma yapmış olduk. Biraz önce Michael Price ve David Arnold'un bestelerinde BBC yapımı Sherlock'un hem ana temasını hem de dizilerde yer alan bazı soundtrack, bazı parçaları dinledik. Bu konu, yani soundtrack ve psikolojisi konusunu incelemeye Bisiklet Zinciri programlarında devam edeceğim. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter account'undan da programla ilgili ayrıntıları, podcastleri falan bulmak mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.